ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीधे फर्श पर बैठना अच्छा नहीं है, काफी जगह और भी आसन है या शतरंजी है। और आप सब माताएं सामने आ जाओ, वो शतरंजी पर बैठ जाओ। पत्थर पर बैठना अमंगल है और स्वास्थ्य का हानिकारक भी है। तो आप पढ़ो। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 जंबू जी का वर्णन, अध्याय 16 श्लोक नंबर 26 27 और 29। श्लोक नंबर 26 अनुवाद। मेरु पर्वत के पाद भाग के चारों ओर अन्य पर्वत इस सुंदर ढंग से व्यवस्थित है मानो कमल पुष्पक की कर्णिका के चारों ओर केसर हो। इन पर्वतों के नाम है उरंग, कुरुर, कुसुम्ब, वैकुंठ, त्रिकुर, शिशिर, पतंग, रुचक, ईषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैतुर्य, जारुदी, हंस, ऋषभ, नाग, कालध्यर, कालंजर तथा नारद। श्लोक नंबर 27 अनुवाद। सुमेरु पर्वत के पूर्व में जठर तथा देवकुट नाम के दो पर्वत हैं, जो उत्तर तथा दक्षिण की ओर 18,000 योजन यानी कि 144,000 मील तक फैले हुए हैं। इसी प्रकार सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में पवन तथा परियात्र नामक दो पर्वत हैं, जो उतनी ही दूरी तक उत्तर तथा दक्षिण में भी फैले हुए हैं। सुमेरु के दक्षिण में कैलाश तथा करदी पर्वत है, जो पूर्व के पश्चिम तक 18,000 योजन तक फैले हुए हैं। और सुमेरु की उत्तर दिशा में त्रिशुंग तथा मकर नामक दो पर्वत पूर्व के पश्चिम तक इतनी ही दूरी से विस्तृत है। इन समस्त पर्वतों की ऊंचाई 2,000 योजन यानी कि 16,000 मील है। इन आठों पर्वत से घिरा हुआ स्वर्ण निर्मित सुमेरु पर्वत अग्नि की तरह जाजल तुल्यमान है। श्लोक नंबर 28 अनुवाद। मेरु की चोटी के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पूरी स्थित है। इसके चारों कोने समान रूप से 1 करोड़ योजन यानी 8 करोड़ मील विस्तृत है। यह नितांत स्वर्ण से निर्मित है, इसीलिए ऋषि मुनि इसे शौत कौंती नाम से पुकारते हैं। श्लोक नंबर 29 अनुवाद। ब्रह्मपुरी के चारों ओर सभी दिशाओं में लोगों के 8 प्रमुख लोकपाल के निवास स्थान है, जिसमें से पहला इंद्र का है। ये निवास स्थान ब्रह्मपुरी का ही समान है, किंतु वे आकार में 1/4 है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि लोगों के 8 लोकपाल तथा ब्रह्मा की पुरियों का उल्लेख अन्य पुराणों में पाया जाता है। देव नव पुराणी स्वर्ग नो वत्य बरावती तेजोवती संयमनी तथा कृष्णा कला बला श्रद्धावती दत्तवती तथा चान्य महोदया यशोवती च ब्रह्मेन्द्र ब्रह्मादिना यथाक्रमम ब्रह्मा की पुरी मनोवती कहलाती है और उसके सहायक इंद्र तथा अग्नि इत्यादि कहा जाकर हम पुरिया अमरावती तेजोवती संयमती कृष्णागना श्रद्धावती गंगावती महोदया तथा यशोवती कहलाती है। ब्रह्मपुरी मध्य में स्थित है, वो शेष 8 पुरिया इनके 4 ओर स्थित है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंध के अंतर्गत जम्बू द्वीप का वर्णन शीर्षक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत में विश्व के बारे में विद्या मिलती है, ज्ञान जो विश्वविद्यालय में नहीं मिलते है श्रीमद् भागवत में मिलते। ये सब लाइट जलाने का जरूरत नहीं है, बंद कर दो। ये श्रेष्ठ ज्ञान है श्रीमद् भागवत का, पूर्ण ज्ञान मिलते है श्रीमद् भागवत में। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम देहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम यथेषत यज्ञात्वा नेह भूयो यज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्थात अभी मैं कृष्ण तुमको अर्थात अर्जुन को उस सब ज्ञान कहूंगा जो भौतिक संसार के बारे में है, भौतिक पदार्थों के बारे में है, और जो आध्यात्मिक विश्व के बारे में, दोनों प्रकार का ज्ञान कहूंगा, जिसका समझने से और कुछ अवशेष नहीं रहेगा। मतलब तुम ये ज्ञान समझने से पूर्ण ज्ञानी बन जाओगे। तो भौतिक संसार का मुख्य दो लक्षण है, दुखालय और शाश्वत। इस भौतिक संसार दुखमय है और सब कुछ जो इस भौतिक संसार में है क्षणिक है, तो नहीं रहेगा। और आध्यात्मिक संसार के मुख्य लक्षण है कि वहां पर सब कुछ सच्चिद आनंदमय है, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो संक्षेप में भगवद गीता में श्री कृष्ण पूर्ण ज्ञान कहते हैं, और इस श्रीमद् भागवत में और विस्तार रूप में वर्णन है भौतिक संसार कैसे स्थित है और आध्यात्मिक संसार कैसे स्थित है। तो विशेषकर इस पंचम स्कंध में इस ब्रह्मांड के अन्य अन्य स्थानों का विशद वर्णन है। तो इसका पूरा वर्णन होते क्यों, जिससे श्रवण करने वाले श्रोतागण और अधिक विश्वस्त होंगे कि इस भौतिक संसार हमारा स्थान नहीं है, कि इस भौतिक संसार दुखमय और अशाश्वत। ये सब सीखना है श्रीमद् भागवत से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब जम्बू द्वीप और अन्य अन्य द्वीपों का वर्णन सुनने से हम आकृष्ट होंगे ये सब जाएगा जाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत विशेषकर निर्मत्सरानम सताम भक्तों के लिए है, जो किसी को द्वेष नहीं करते हैं और जिनका चरित्र पूर्ण साथ है। इस श्रीमद् भागवत का आरंभ है ये वाक्यों से, जन्माद्यस्य यथा, अर्थात इस भौतिक संसार की सृष्टि, उसका पालन और उसका संहार परम सत्य भगवान वासुदेव के द्वारा होते हैं। तो जन्माद्यस्य यथा इस विषय अर्थात संसार के चलाने वाले के, संसार का भौतिक संसार का उद्देश्य क्या है, यही विषय विशेषकर ब्रह्म जिज्ञासु जनों के लिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञास जन्माद्यस्य यतः, अथात अर्थात जो पूरा भौतिक स्थिति देख के विचार निष्कर्ष करते हैं कि इस भौतिक संसार दुखमय अशाश्वत है और इसलिए प्रस्तुत है परम सत्य के बारे में अनुसंधान करने के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए श्रीमद् भागवत कथित है। तो ये सब वर्णन जो है श्रीमद् भागवत में, इस ब्रह्मांड के अन्य अन्य स्थानों का वर्णन श्रीमद् भागवत में है, जिससे श्रोतागण और भी अनासक्त होंगे इस भौतिक संसार से और जिससे वे और भी आसक्त होंगे श्री कृष्ण के चरण पर। वो कृष्ण जो स्थिति स्थिति और पालन के मूल परिचालक है, जिनकी शक्तियों के द्वारा इस भौतिक संसार का जन्म पालन और संहार होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी इच्छा होगी ये सब अलग अलग स्थान जाने के लिए। इस श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद में वर्णन है तो कैसे स्वर्ग में या उपस्वर्ग में नारियों इतनी सुंदरी है कि सब देवताओं मोहित होते हैं उनका दर्शन करने से, आलिंगन करने से। तो वो सब सुनने से हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए वहां जाने के लिए। देवताओं की इच्छा होती है यहां आने के लिए। देवगण जो स्वर्ग में है जानते हैं कि इस स्वर्ग लोक बड़ा माया है, इस स्वर्ग लोक अनुकूल है भौतिक इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन वो इंद्रिय सुख केवल माया होते हैं और इसलिए देवगण प्रार्थना करते हैं जिससे वे जन्म ले सकते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि इस पृथ्वी अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए। और विशेषकर देवगण प्रार्थना करते हैं जिससे वे इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन का प्रचार काल में जन्म ले सकते, क्योंकि इस कलयुग में विशेषकर इस कलयुग में जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, इस कलयुग में बहुत सरलता से लोग भगवान के धाम जा सकते। इसलिए कलिम सभज्यंत्यार्य गुणज्ञा सार भागिन यत्र संकीर्तन नैव सर्वस्वार्थो भिलभ्यते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वो लोग जो गुणज्ञा है, मतलब जो सब वास्तविक सब विषयों का गुण सूक्ष्म रूप से विचार कर सकते हैं, ऐसे लोग जानते हैं कि इस कलयुग विशेष अनुकूल है कृष्ण भक्ति करने के लिए, क्योंकि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरिनाम संकीर्तन के द्वारा लोग वो फल जो वर्षों से कठिन तपस्या करने से, वो फल जो नहीं मिलते कठोर तपस्या करने से, वो फल जो नहीं मिलते हैं क्रौ अश्वमेध यज्ञ बनाने से जो फल नहीं मिलते मूर्ति पूजा करने से, जो आसानी से नहीं मिलते वो फल बहुत सरलता से ही मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। तो इसलिए देवगण की इच्छा होती है यहां आने के लिए। तो इस आनंद डिस्ट्रिक्ट और खेदा डिस्ट्रिक्ट के बहुत लोग चले गए इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा भौतिक स्वार्थ के लिए। परंतु श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सर्व स्वार्थ उपलब्ध है हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। स्वार्थ क्या है? धन जन सुंदरी, धन जन और सुंदरी, तो सब कुछ मिलता है अमेरिका में लेकिन लोग प्रसन्न नहीं है, बहुत चिंतित रहते हैं। परंतु कृष्ण भक्ति के द्वारा वो धन जन और सुंदरी जो मिलते हैं वो आध्यात्मिक है। धन जो मिलते हैं कृष्ण भक्ति में वो पूर्ण सच्चिदानंदमय होते हैं। कृष्ण भक्ति में धन क्या है? धन और नित्यानंद नरोत्तम दास कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है प्रेम धन प्राप्त करने के लिए। तो कृष्ण भक्ति में वो धन क्या है? प्रेम धन, चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है न धनम न जनम न सुंदरी। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदाता है, तो भौतिक धन वो मायक है, परंतु प्रेम धन वो वास्तव धन है, कृष्ण प्रेम धन। और जन कि मैं बड़ा नेता होऊंगा, बड़ा देवता होऊंगा, जम्बद्वीप के निवासियों मुझको पूजा करेंगे, तो वो इच्छा मायक है। परंतु कृष्ण भक्ति प्रचार करना जिससे बहुत से लोग कृष्ण भक्ति करेंगे तो वो इच्छा शुद्ध है। आशा है आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में बहुत विशाल जन समागम होगा, और आशा भी है कि केवल आनंद के निवासियों नहीं, केवल गुजरात के निवासियों नहीं, तो अन्य अन्य लोग के देवगण और असुरगण भी आएंगे। ये हमारी आशा है। वो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु का उपस्थित समय, तो उस समय विश्व के सब दिशाओं से बहुत बहुत देवगण, देव देवियों और नागा और यक्ष और ऐसे सब लोग से बहुत लोग आए थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। तो सामान्य यात्रियों का वेश पहन के आए थे जिससे सामान्य लोग समझ नहीं पे। तो ऐसा है, आशा है कि आज जगन्नाथ की रथ यात्रा में बहुत देवगण भी उपस्थित होंगे। बहुत देवगण अवश्य उपस्थित होंगे क्योंकि आप सब देवगण हैं। तो धन जन सुंदरी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी। परंतु कृष्ण भक्ति में सबसे अनुकूल उपासना है सदैव स्त्री स्मरण करना। यदि हम सदैव स्त्री का स्मरण करते हैं, पूर्ण अनुकूल भक्ति, पूर्ण अनुकूल होगा भक्ति के लिए। लेकिन वो स्त्री तो राधा सुंदरी है, कोई दूसरी सुंदरी नहीं है। राधा सुंदरी का स्मरण करना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोले, न धनम न जानम न सुंदरी। और चैतन्य महाप्रभु हमको धन जान और सुंदरी प्रदाता है। तो ये सब मिलते हैं कृष्ण भक्ति से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। जो जम्बद्वीप में अलग अलग स्थान में अलभ्य है, इस आनंद नागरी में उपलब्ध है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो ये बाला विद्यानागर चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक विशेष स्थल है, क्योंकि श्री राधा गिरिधारी अपनी इच्छा से यहाँ पर प्रकट हुए और यहाँ से आज का सारा गुजरात में कृष्ण भक्ति प्रचार हो रहा है। तो इस प्रकार भक्ति का विस्तार होते हैं और हमारी इच्छा है कि यहाँ से कृष्ण भक्ति प्रचार और बहुत जबरदस्त से फैलाना होगा सारा गुजरात में, और केवल गुजरात में नहीं है तो पूरा जम्बूद्वीप में भी हो सकते है। तो पहले गुजरात में प्रचार होना चाहिए और उसके बाद हम देखेंगे। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय श्री सुदर्शन चक्र, जय शिल प्रभुपा, जय राधा गिरिधर, जय गौरनिता, जय सब जगन्नाथ भक्तगण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रश्न बोलना कुछ मंतव्य? मेरा एक मंतव्य है, विनती है कि वो गुजराती प्रवचन का सीडी बनाना बहुत जरूरी है। जो भी करना है करो, भगवान की कृपा से तो गुजरात में कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए पैसा का अभाव नहीं है, वो समस्या नहीं है। तो जो भी करना है करो। अभी हम देखते हैं कि सारा गुजरात में बहुत से लोग बहुत आग्रही है इस्कॉन का मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति ग्रहण करना। तो अपनी भाषा में भक्ति प्रचार सुनने चाहते हैं, तो आप सब जो गुजराती प्रचारक है तो सीधी बनाओ आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ये वो भगवत दर्शन में से प्रचार हो सकते, बहुत लेने वाले हों और सब लाभान्वित होंगे, बड़ा आवश्यकता है। हरे कृष्ण।